Uśmiecham się, każda chwila jest jak sen i słów znów brak. Dotykasz mnie i znowu w miejscu stanął czas, tylko my. Uśmiechasz się, każda chwila jest jak sen i słów znów brak. Dotykasz mnie i znowu w miejscu stanął czas, tylko my. Tak, kiedy jesteś blisko, to bliskość, tato jak tlen. Oddech, dotyk, to wszystko, ja to łaknę. Nie wiem jak mam przetrwać, kiedy brak jest tak. Ust smak jest w nas, a jednak ty jedna wiesz, jak mnie sobie zjednać, a reszta niech tonie sobie w bredniach do sedna spowici. To miłości gabaryty, roześle wici, każda więź jest słaba przy tym. Ty masz ten dar, to ten żar, który pali, choć splata w pędach od pręża i miej na szali. Chcę być z tobą, nieodparte libido, na warte i tą zmysły, bądź tu boską Artemidą. Szukasz, stoi filar, masz to we mnie, chwila, pomyśl życzenie, a ja je spełnię. W snach twe oczy płoną i płoną co noc, słoną zapłacę, by móc je mieć. Ponoć tego się nie wie, to czuć jest tu w głębi. Pomimo to miłość, to ciężko jest zgłębić ten stan w celi gestów i przestój wizji. Czas tu to banał, a nasze ciała w kolizji. Razem krok w krok, razem rok w rok. Chciałbym z tobą zwiedzić cały ten kalejdoskop. Tylko palec troską przy tobie jam tu jest. Niuniu, to dla ciebie jest, czujesz? Uśmiechasz się, znowu w miejscu stanął czas, tylko my. Muskasz mnie miękko, ustami mnie muskasz. Lekko ruch ręką, odpina się twa bluzka. Twój guz znam, zawsze wiem o czym marzysz. Ogień płonie, twe dłonie ciepło parzy. Miłością cię obdarzyć, być w zaklętym kręgu. Już nie musisz marzyć, nie czujemy lęku. Bez przeszkód, bez słów, to barwy miłości. Zespół z naturą, ty burzą nigdy dość mi. Ty w rytmie lekko i swobodnie. Zegar westnie powoli ulega tobie. Żyjemy pełnią życia, żyjemy lekko chwili. Nic do ukrycia i ten zapach wanilii. Zmysły działają bez żadnych fanaberii. Chcę tylko poznać arkana poezji. Wierz mi, pokonam każdy losu grymas. Ty masz me serce, a ja trzymam prymat. Jedyne co wiem, to ja przy tobie teraz. Jedyne co chcę, to nie chcę tego zmieniać. Te kołysanie biodę powoli i dumnie. Ono koi tu mnie, miłość jest triumfem. Ty jak Kalifornia, że aż pali forma. Namiętność to środek, pełna gama doznań. Słodkie tabu, gęste powietrze wokół. Rozkoszy zaduch, tylko ty kotku. Uśmiechasz się, każda chwila jest jak sen i słów znów brak. Dotykasz mnie i znowu w miejscu stanął czas, tylko my. Uśmiechasz się, każda chwila jest jak sen i słów znów brak. Dotykasz mnie i znowu w miejscu stanął czas.